N-aș schimba săraca Moldovă nici pentru întâiul tron din lume, afirma la Luneville, în Franța, Mihail Cogălnicianu, cel care se considera, pe bună dreptate, un adevărat fiu al secolului al XIX-lea, personalitate fascinantă a epocii moderne, spirit pasionat. Mihail Cogălnicianu se situează în fruntea celor mai talentați reprezentanți ai generației pașioptiste, contribuind activ în lupta pentru unirea principatelor românești. Mihail Cogălnicianu este fiul de basarabenii de pe Cogălnic, dar născută la Iași la 6 septembrie 1817, om politic, democrat, istoric, scriitor, ziarist și orator român, și-a făcut studiile în Franța și Germania, Berlin. A fost profesor de istorie națională la Academia Mihăilană și membru al Academiei Române, prim-ministru în Moldova, 1860-1861, apoi prim-ministru al României, 1863-1865. Mihail Cogălnicianu a fost căsătorit cu Ecaterina Jora, 1827-1907, văduva colonelului Iorgu Scorțescu. În 1839, Cogălnicianu redactează Foaia Sătească a Principatului Moldovei, publicație nevinovată cu efecte modeste, dar sigure, rugându-se lui Dumnezeu să ne păstreze români. În aprilie 1840, în introducție, publicată în Arhiva Românească, Mihail Cogălnicianu propune să se publice o colecție a tuturor cronicarilor Valahiei și Moldovei, spre a le păstra românilor. Colecție ce va fi publicată în 1841 în 6 volume. Avem, deci, o recunoaștere directă de către Cogălnicianu a apartenenței sale la naționalitatea română. În cuvânt pentru deschiderea cursului de istorie națională în Academia Mihăilană, rostită la 24 noiembrie 1843, M. Cogălnicianu spune, printre altele, departe de a fi părtinitorul unui sentiment de ură către celelalte părți a neamului meu, eu privesc ca patria mea toată acea întindere de loc unde se vorbește românește și ca istoria națională, istoria Moldavii întregi, înainte de sfârșirea ei, a Valahiei și a fraților din Transilvania. Această istorie este obiectivul cursului meu, întinzându-mă mai mult asupra întâmplărilor Moldaviei, nu voi trece sub tătăcere și faptele vrednice de însemnat a celorlalte părți Daciei și mai ales a românilor din Valahia, cu care suntem frați și de cruce, și de sânge, și de limbă, și de legi. Deja în august 1848, în dorințele Partidei Naționale din Moldova, M. Cogălnicianu propunea unirea Moldovei cu Muntenia, o unire care este dictată atât de venerat prin aceeași origine, limbă, obiceiuri și interese. El spunea, pe lângă toate aceste radicale instituții, singurele care ne pot regenera patria, apoi Partida Națională mai propune una, ca cunună tuturor, ca cheia boltei, fără care s-ar prăbuși tot edificiul național. Aceasta este unirea Moldovei cu țara românească, unire dorită de veacuri de toți românii cei mai însemnați ai amândurori principatelor, o unire pe care, după spiritul timpurilor, cu armele în mână au vrut să o săvârșească Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul, care le și ajunsese a se intitula, cu mila lui Dumnezeu, domn al țării românești, al Moldovei și al Ardealului. Românismul, Conștiința națională românească ale moldoveanului M.C. Gălnicianu se resimt în fiecare frază ieșită de sub pana lui. Din programul ziarului lui M.C. Gălnicianu Steaua Dunării, care a văzut lumina tiparului la 1 octombrie 1855, cenzura nu a îngăduit a se numi, potrivit dorinței redactorului, Unirea, reproducem câteva pasaje care îl caracterizează pe unul dintre cei mai străluciți oameni politici ai Moldovei din secolul al XIX-lea. Acest jurnal este Steaua Dunării Române, prin urmare, politica sa nu poate să fie decât politica seculară a românilor, politică națională care, spre onoarea publiciștilor noștri, se urmează și se sprijină de întreaga presă românească, politică care se rezumă în aceste cuvinte: autonomia principatelor, unirea principatelor, unitatea principatelor, scrie Cogălnicianu, a fost visul de aur, țelul isprovilor a marilor bărbaței României, a lui Ian cu Hunia ca și a lui Ștefan cel Mare, ca și a lui Mihai Viteazul, a lui Vasile Vodă, ca și a lui Matei Basarab. Unirea principatelor a fost țelul gândurilor și a celor mai străluciți dintre domnii fanarioți, și cu toată apăsarea străină, totuși legislatorii noștri din 1830 au înscris în articolul 425 al legii fundamentale de atunci, regulamentul organic. Notă: aceste cuvinte repetate din secol în secol până astăzi de toate inimile române, articolul 425, începutul, religia, obiceiurile și asemănarea limbii locuitorilor acestor două principate, precum și trebuințele ambelor părți, cuprindă din însuși descălecarea lor elementele nedespărțitei uniri, care s-a împiedicat și es, a întârziată din întâmplătoarele împrejurări, mântuitoarele folosuri a rodului ce s-ar naște din întrunirea acestor două țări sunt netăgăduite, etc., etc. Unirea principatelor, continuă eminentul bărbat al României, inclusiv al Moldovei, este dar dorința vie și logică a marii majorități românilor. Români, declară Cogălnicianu, au dovedit că sunt demni de libertate. În articolul Profesie de credință Cogălnicianu declară: sunt și voi fi toată viața mea pentru unirea principatelor române. Voturile din 5-24 ianuarie 1859, prin care am înălțat pe Alexandru Ioan I pe tronul Principatelor Unite, nefiind decât sublime expresie a eternei dorințe a românilor, voi susține cu orice preț tronul la cărui fundare am participat și eu. La 9 ani de la Revoluția din 1848, Cogălnicianu participă ca deputat de Dorohoi la adunarea ad hoc de la Iași, unde este chemat să se pronunțe în privința unirii. M. Cogălnicianu nu numai că vroia unirea principatelor române, ci era și un partizan hotărât al independenței românilor. Dar, spune el, nu poate fi fericire fără libertate, nu poate fi libertate fără putere, nu vom fi puternici decât atunci când vom fi uniți. Ghidată de aceste convingeri, crezând în idealul unirii, Cogălnicianu declară următoarele în adunarea ad hoc a Moldovei: același popor omogen, identic ca niciunul altul, pentru că avem același început, același nume, aceeași limbă, aceeași religie, aceeași istorie, aceeași civilizație, aceleași instituții, aceleași legi și obiceiuri, aceleași temeri și aceleași speranțe, aceleași trebuințe de îndestulat, aceleași hotare de păzit, aceleași dureri în trecut, același viitor de asigurat și, în sfârșit, aceeași misie de împlinit. Cine ar mai putea pune la îndoială, întrebăm noi, conștiința românească a acestui moldovean, moldovean sub aspect teritorial, regional, geografic, a acestui român moldoven cu numele de Mihail Cogălnicianu, pe bună dreptate, marele istoric român, tot de origine moldovenească, Nicolae Iorga, spune despre Mihail Cogălnicianu că este un genial bărbat de stat care domină ca un uriaș istoria modernă a României, că ideile naționale, pe care s-a întemeiat România, sunt ideile lui M. Cogălnicianu de la 1840 până la 1859. Sfetnic al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, ministru, apoi prim-ministru al României, în perioada 1863-1865, Cogălnicianu a avut un rol hotărâtor în adoptarea unor reforme cruciale. Ca ministru de externe al țării în 1867 și în perioada 1877-1878, Mihai Cogălnicianu și-a legat în numele de actul proclamării independenței de stat a României. Mihail Cogălnicianu a decedat la Paris pe data de 20 iunie 1891. A fost înmormântată la cimitirul Eternitatea din Iași. La 20 iunie 2010, s-au împlinit 119 ani de la moartea unuia din cei mai mari basarabeni pe care i-a avut România. De fapt, România ca stat există și datorită acestui mare bărbat al neamului românesc.